धूम केतु कॉमेट, लेखन फ्रैंकलिन ब्रैनली, चित्र गियुलियो मेस्ट्रो, अनुवाद विदूषक, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। धूम केतु हमारे सौर मंडल के अंग हैं। ग्रहों की तरह वे भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन धूमकेतु ग्रहों की तरह ठोस चट्टानों से नहीं बने होते हैं। धूमकेतु धूल पत्थरों और बर्फ़ का एक गोला होता है। कई लोग धूमकेतु को बर्फ़ का गोला या स्नोबॉल कहते हैं। स्नोबॉल केवल कुछ मील के व्यास की ही हो सकती है, लेकिन जब सूर्य इस स्नोबॉल को गर्म करता है तो उसका अधिकांश भाग गैसों में बदल जाता है। गैसें फैलती हैं और वे धूमकेतु का सिर बनाती हैं जो हजारों मील चौड़ा हो सकता है। धूमकेतु की पूंछ भी हो सकती है जो गैसों और धूल से बनी होती है। पूंछ लाखों मील लंबी हो सकती है। धूमकेतु सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन वे गोल गोल नहीं घूमते हैं। धूमकेतु का पथ या कक्षा एक चपटा वृत्त होता है, जैसे कि जब आप बीच बॉल पर बैठते हैं तो उसका आकार एक चपटा वृत्त हो जाता है। कक्षा के आकार को दीर्घवृत्त एलिप्स कहा जाता है। सूर्य दीर्घवृत्त एलिप्स के एक छोर के पास होता है, इसलिए अपनी यात्रा के दौरान धूमकेतु सूर्य के करीब आता है, हालांकि अधिकांश समय वो सूर्य से बहुत दूर होता है। जब धूमकेतु सूर्य के करीब आता है तो उसकी कुछ धूल और गैसें उसके सिर द्वारा दूर धकेल दी जाती हैं। धूल और गैसें बालों की तरह अंतरिक्ष में बह जाती हैं। वे धूमकेतु की पूंछ बनाती हैं। लोग धूमकेतु को लंबे बालों वाला तारा भी कहते हैं। यह हम जानते हैं कि सूर्य प्रकाश देता है, लेकिन वो अपने कुछ हिस्सों को फेंकता भी है, ऐसे हिस्से जो परमाणुओं से भी छोटे होते हैं। सूर्य के ये कण ही धूल और गैस को धूमकेतु के सिर से दूर धकेलते हैं, इसीलिए धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर की ओर ही होती है। जब धूमकेतु सूर्य की ओर बढ़ रहा होता है तो उसकी पूंछ उसके सिर के पीछे होती है। जब धूमकेतु सूर्य से दूर जाता है तो उसकी पूंछ उसके सिर के सामने होती है, लेकिन उसे अभी भी पूंछ ही कहा जाता है। धूमकेतु सूर्य के चारों ओर अपनी यात्रा में तेज़ी से आगे बढ़ता है, लेकिन जब हम उसे देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि वो आगे बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत दूर होता है। चंद्रमा तेज़ी से आगे बढ़ता है, लेकिन जब आप उसे देखते हैं तो आपको उसमें कोई गति दिखाई नहीं देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा हमसे बहुत दूर है, इसलिए धूमकेतु भी हमें आकाश में चलते हुए नहीं दिखते हैं। आप उनमें कोई गति नहीं देख पाते हैं, लेकिन अगर आप रात रात भर देखते रहेंगे तो आप साफ देख सकेंगे कि धूमकेतु भी तारों के बीच अपनी स्थिति बदलता है। अगर आप रात रात भर चंद्रमा को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो भी तारों के बीच अपनी स्थिति बदलता है। शायद 3000 साल या उससे भी ज़्यादा समय से हैली कॉमेट अपनी कक्षा में घूम रहा है। लगभग हर 76 साल में वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है और फिर वापस लौटने से पहले बृहस्पति से बहुत दूर निकल जाता है। जब हैली कॉमेट सूर्य के करीब होता है तो लोग उसे देख सकते हैं। वे उसे लगभग हर 76 साल बाद देखते हैं। रोमन जनरल जूलियस सीजर ने उसे 87 BC में देखा था जब वह 13 साल का था। कुछ लोगों ने हैली कॉमेट को 1835 में देखा था जब मार्क ट्वेन का जन्म हुआ था। ट्वेन एक लेखक थे जिन्होंने टॉम सॉयर पुस्तक लिखी थी। धूमकेतु 1910 में फिर से दिखाई दिया। यह वह समय था जब मार्क ट्वेन की मृत्यु हो गई थी। एडमंड हैली एक अंग्रेज़ खगोल शास्त्री ने 1682 में उस धूमकेतु को देखा था। उन्होंने पाया कि धूमकेतु सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता था। उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की कि हैली 76 साल बाद वापस लौटेगा, और ऐसा हुआ भी, इसलिए धूमकेतु का नाम उनके नाम पर रख दिया गया। हैली के बताने से पहले लोगों को लगता था कि धूमकेतु बस आकाश में घूमते रहते हैं। खगोल शास्त्री हैली आज से लगभग 300 साल पहले रहते थे। उन दिनों बहुत से लोग धूमकेतुओं से डरते थे। उन्हें धूमकेतु किसी भयानक चीज़ की चेतावनी लगती थी और उन्हें लगता था कि वो विपत्ति जल्दी ही आएगी। युद्ध हो सकता था, बाढ़ आ सकती थी, या फिर अकाल पड़ सकता था, शायद भूकंप भी आ सकता था। दूसरों को लगता था कि धूमकेतु पृथ्वी के चारों ओर जहरीली गैसें फैलाते हैं। धूमकेतुओं को आपदाएं कहा जाता था। डिजास्टर शब्द का अर्थ होता है बुरा तारा, डिस का अर्थ है बुराई, और एस्टर का अर्थ है तारा। धूमकेतु ऐसे आगंतुक हैं जिन्हें हम कभी कभार ही देख पाते हैं, इसलिए वे रोमांचक होते हैं। लेकिन अब हम जानते हैं कि धूमकेतु कोई भयानक आपदा नहीं लाते हैं। हमारे सौर मंडल में लाखों करोड़ों धूमकेतु हैं। नए धूमकेतु शायद हर समय बन रहे हैं। सूर्य और ग्रह से बहुत दूर धूल और गैसों का एक बहुत बड़ा बादल है। वो सौर मंडल को घेरे हुए है। वैज्ञानिकों का मानना है कि धूमकेतु इसी बादल की धूल और गैसों से बनते हैं। कोई नहीं जानता कि धूमकेतु कैसे बनते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उनका बनना इस तरह होता होगा। धूल और गैस के कण ढीले और दूर दूर होते हैं। वे सभी गतिमान होते हैं। कभी कभी कुछ कण आपस में टकराते हैं और एक साथ मिलकर एक गुच्छा बनाते हैं। गुच्छा दूसरे कणों से टकराता है और इस तरह वो बड़ा होता जाता है। यह गुच्छा सौर मंडल से गुजरते समय किसी तारे द्वारा बादल से बाहर खींचा जा सकता है। तारे का गुरुत्वाकर्षण गुच्छे को खींचता है। बृहस्पति भी गुच्छे को खींचता है। बृहस्पति एक विशाल ग्रह है और उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ताकतवर है। गुच्छे को सौर मंडल में खींचा जाता है। गुच्छा सूर्य के बेहद ताकतवर गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। अब वो एक धूमकेतु बन गया है। हर साल खगोलविद नए धूमकेतु खोजते हैं। उनमें से कुछ के तो केवल एक ही बार दर्शन होते हैं। वे सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाते हैं और फिर अंतरिक्ष में कहीं विलीन और लुप्त हो जाते हैं। फिर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण उन्हें दोबारा पकड़ नहीं पाता है। हैली कॉमेट हजारों सालों से अपने धूल के कण खो रहा है। हैली कॉमेट के पूरी तरह से गायब हो जाने के बाद भी उसकी धूल सौर मंडल में बनी रहेगी। हैली कॉमेट जैसे अन्य धूमकेतु वापस आते रहेंगे, क्योंकि उन्हें सूर्य ने पकड़ रखा है। हैली कॉमेट की सबसे पहली यात्रा संभवतः 3000 साल पहले हुई होगी। हैली कॉमेट अगले 3000 वर्षों तक वापस आ सकता है। लेकिन हर बार जब कोई धूमकेतु सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो वह अपना कुछ हिस्सा खो देता है। धूमकेतु से गैसें और धूल बाहर खींच ली जाती हैं। यही कारण है कि हैली कॉमेट अब पहले की तुलना में मंद है। अगली बार जब यह 2062 में हमसे मिलने आएगा, तो हैली कॉमेट और भी मंद हो सकता है। प्रत्येक बार वो और अधिक मंद होता जाएगा, जब तक कि वो अंततः गायब नहीं हो जाता है। 1986 में हैली कॉमेट दिखा था। यह वही धूमकेतु था जिसे एडमंड हैली ने देखा था। जूलियस सीजर ने हैली को उससे बहुत पहले देखा था, लेकिन कई लोगों ने उसे सीजर के जन्म से भी बहुत पहले देखा था। कौन जानता है, हो सकता है कि आप 2062 में हैली कॉमेट को देख पाएं। आप उसे अपने पोते पोती को भी दिखा सकते हैं। 1986 और 2062 के बीच आपको कई अन्य धूमकेतु देखने को मिल सकते हैं। उनमें से कुछ ऐसे धूमकेतु होंगे जिनके बारे में हम पहले से ही जानते हैं, अन्य नए होंगे। वे सूर्य के चारों ओर अपनी पहली यात्रा कर रहे होंगे।